kon dama wax rek ne ki nga xamne da nangu ci jaabur ci kaw doole su fekkee dogu na ci delloo ko jaabur ba rek jaabur ba mën na ko koo dal di jaay. Bu ko defee nag yor gam ko yoroon mooy dal doon ak jëlam dane ne kon jël na lañ ko jaay ba noppi. Waaye nag bu fekkee ne dogu ci delloo ko ko moom day nangu ba jaay ko ko ndax day mel ne kon da koo not rek ëpp ko doole waaye jaayee ko ci coobareel. Jooju wax nag mooy bi nga xam ne moo yëf li ci taalif kat ñu bëgg a teg te wax naa la waxal in rudda li rabbi yi muddatan tarabbudi mën nga koo jàpp rek loo ci dëkkante lii ñu la wax léegi nga xam ne loola mooy lañu sukkandikoo loo ci xam ne wete naa lii la wax itam nga xam ne bokkutul lañu sukkandikoo. Waxal ndax loola ba muy mën a nekk mooy in rudda dem delloof na ko li rabbi yi jëm ci boroom muddatan ab diir darab dugum dégg dégg ñu ma juñi taalifkat bi nee na am na ñu wax ne moom moomee nga xam ne moo daaloon jël yëfi jaamur yi sax bala ko koo jaamuru baa mën a jaay da ko koy delloo ba mu yore ko ab diir moom bi ko moom mu door ko koo mën a jaay. Diir boobu sax am na ñu koy tolloole ci juróom-benni weer. Loolu mooy waxi Ibn Abdissalaam moo tax basara ba ne muddatan mu doll ci xaddadaha baxduhum sittat ashurin fa aktar haza tariqu bni abdissalaam aw in xulima xasmuhu xala raddihi jaasa bayxuhu lahu ittifaqan wa in lam yaruddaho. Daa ñu wax ne bi nga xasee xam ne dogu na ci delloo waay ji lim daanoon ci moom jël rek doonte delloowu ko sax waaye dogu na ci moom xam ne dogu na ci delloo ko rek kon mën na ko koo jaay. Jooju wax na jàpp ko bu baax wa in xulima xasmuhu xala xadami raddihi muniha ittifaqan maanaam bu ñu xamee ne moom dogu na ci duk ko delloo mukk su boobaa kon waa ji da ko sañ a jaay maanaam borom du ko mën a jaay ndax kon day mel ne dañ koo not rek ëpp ko doole rek waaye kon jaay ko du coobareel. Wa in ashkala fa qawlaani mashhuruhuma aljawaasu maanaam bu fekkee lënt na ci xamuñu moom mi nangu yëfi jaamur yi ci doole lum dogu ci delloo ko ko am bañ ko koo delloo su boobaa am na ñaari wax waaye ba ci gën a siiw mooy waaw dana dagan borom jaay ko ko. Walil ghaasibi ñeel na aji daan ca jël naqbu maa firi la nga xam ne baaxahoo jaayoon na ko in warisahoo ndeem doon na ko maanaam moo mi nangoo ci jaamur yëfam fekkee daawal bi tukku nag léegi loolee mu nangoo woon ci jaamur ba mu jaay ko mbaa mu maye ko lu ci mën doon ak nu mu koo defee rek ni ki mu saraxe ko kon gannaaw boo bool bëtikoo nag kookee ko moomoon faatu mu daal di koy donn moom mi nga xam ne moo ko nangu woon ci doole su boobaa lam ci defoon mën na koo tebbi bu dee jaay ga mën na koo dindi bu dee maye ga mën na koo dindi bu dee saraxe ga mën na koo dindi ndax day wax ni baa koy def booba ci dëgg-dëgg moom ma ko woon. Lashtaraahu wax ñu ne bu ko jëndee maanaam bu fekkee lam daane woon ci jaamur daawul bëtiku jaay ko gannaaw ba mu ko jaayee na mu fexe ba loolee ñëwaat ci moomee la gannaaw ba mu ko jaayee mu fexe ba loolee ñëwaat ci moomee lam ni ki mu dem ci borom ne ko yow kat sa dëgg-dëgg seef la dama koo jaay rek waaye yaa ko moom ba tey léegi jaay ma ko kooku daal di koy jaay baa mu ne ko sax far naa la ko may gannaaw ba nag kon moom du mën a delluwaat ci kam ko jaay ne ko ah léegi kat baa la koy jaay moom ma ko woon te léegi moom naa ko ndax jënd naa ko mbaa may nañ ma ko kon léegi daa koy jëlaat déedéet yooyu jamono du ko sañ a jëlaat du mën a tebbi njaay ga. Daa bëgg wax ay laysa lil ghaasibi shay'an wa baaxahoo summa tasabbaba fi idxaalihi fi milkihi bi an ishtaraahu aw qabilahoo bi hibatin aw naxwiha min rabbihi baxda an baaxahoo fa laysa lahu naqdu bayhihi assaadiri minhu qabla dalik wa wuqifa taxawaleef na marxoonun lu mu tayle xala rida murtahinhi ci ngërëmal aji tayle woom ja. Murtahin mooy ki nga xam ne moo lëgle ba am lu ne ko tayle arrahin nag mooy ki nga xam ne moo jaaxle ba ñëw am lu mu leb am lu mu fa joxe ngir mu doon ak tayle. Daa wax nag ne ki nga xam ne moo tayle yëfam ba noppi wal bitiku nag jaay loolee mu tayle woon te fekk sax fayewul bor ba kooku dañuy seet waa ji nga xam ne moo yore tayle ga te moo leble yëfam boole ja kooku lañuy seet ba xam su dee wéyal jaay ga wéyal ko bu ko dee tebbi itam tebbi ko mom ci loxom lay nek falahu ijazatu bayhihi wa lahu radduhu in biha bi aqall aw kana dawnuhu haradan wa in ajaza ta'ajjala ana musukone xemu yel jayma bu ko nexe mu xacc ko ndax du fekke ni lay waji mu jaye lolé mu ko tayli won du fa yes borbim ko amel baado borbim ko amel day marchandise du waji lam jaye mom du marchandise wuro xalis la yépp kon bu ko nexe xacc jayma sayé le jayma nak mom dañ koy fay fa sa sa fa sa rek mom wa milku ghayrihi momel kudul mom hala ridahu nekna ci ngeeramum mom koke mom wala khalima ak donte xamul nit al mushtari aji jendi je ana bu fekke nit dafa jaay lo xamni momuko karena ko mom kon koke mom lañu laaj bo xam bu ko duggé wel jaay ma wel ko bu ko nexe itam tebiko donte sax mom yi jendi xamul na ni mom yi jaay mom limi jaay mom du yaq dara ci jaay ma bu fekke ne kako mom nanguna ko wel tax sara bi waxna فإن أمضاه مضى على المشهور وإن رده رده وهو صحيح تيوكوير ولو حلم المشتري أنه فضولي ولن يتدي بيه الفضولي ما نام كي جاي لم يجاي مومكو أجي جند جنك خامكو تايكو ولو بي جند كوري تواني در كمو مومكو يوليني باحنا وتخمنا فهو لازم من جهة المشتري منحل من جهة مالكي ومحل نقض بيه الفضولي إن لم يفت المبيع بذهاب خينه فإن فات بذهاب خينه فحليه أكثر من ثمنه وقيمته جاي بملني نغا خامني كا جاي مومكو تي واخني بوكو نيهي تيبي بوكو نيهي ويل داي فك لولا راوت واي بو خسي راو موم داني شير يار يلو تي اوب رك ني جوخ كوكو manam jëg gi nga xamni mom la ki jaay jaay won ak bu ko julé xeyma ñoo dañuy wax né mo wara nek xeyma da xam nga lañuy jaayé ak lay xeymaam dëgg dëgg mëna ñoo wuté su baba lu ci upp ci yoy yaar rek lool lañ koy jox mo borom yefi wal habdu jamba al janiba ci togn hala ridha mustahiqha nek na ci ngeeremal aji yayo toñange ga ana bu fekke nit ab jaamun dafa togn kanen togn gi mën na nek ray bakkan mën na nek gañ ci yaram mën na nek yaq alal mom ni mom jaambi nak mu dal jek jek jaay jaamba ci jottu li jenti toñangi goge mu togn jaamur ba mu nekon jaamur bobe ñu togn rek ba kilifa am bu fekke da am ko wara taxaw kon koko rek mo ci am solo mom mañ togn ba ko taxaw su ko nexé xacc jaay ma dali tam dali fayo jamba bu ko nexe to mu bayyi nyaay mo wey te mo nga xamni momo jambi wol batiko fay ko lam ko wara fay wa hulifa wat lof nako nak mo ñu mo jambi indi dox yende mo watef na xalu ci mom mo dem kalamef nako rek lañ kalam lañ ko kalamé nak moy arida gërem ga bu bayyi ci sababu jaay ga ana bu fekke ni mom nga xamni ab jaawum dafa togn mu jekki jekki jaay ko dañu togn da ko wax ne ko ah yow kat li tax nga jaay jaambi te lu jenti wo li ma togn xamna dang ma mara fay leneen lu bokku tak jaambi motax mom na su beugé weddi lola ne ko dedet su baba faaw de aaji wo mu wat ni jaay gi mako jaay jullu ko fay leneen lu bokku tak mom taxut dafa tuddu jaay gi rek waye jaay ak may ak saraxi ñoyo mo su baba dal mom faaw dana wat ne jaay gi ma jaay jambi togn da fekk lu jinte guma toñangi wala maye gi mako maye ba saraxe gi mako saraxe djiglu ko faye leneen tot su fekke regal na wat lolou rek dal dikoy wara faye leneen niki wurs ba khalis tamma lil mustahiqi top ñel na aji yeyo ja radduhu xacc jaay jamba ilam yadfa dem fayut no ñel ko asyidu sangwa alil mubta wala aji jendija al arsha payu toñange ga tay wala ho ñal nako it akhdu samanihi japp jegam ga nenañu sax wala ho akhdu samanihi bu ko sesele won ci suma lil mustahiq radduhu ne gëna japp ndi ana bu fekke dañu wat lo sang ba ne ko watal ne bi ngay jaay jaam bi gëna bam toñe dañu jënti woko ba bang koy maye ba bang koy saraxé dimu wona fay ci leneen lu bokut ak mom taxutoon nga def lola fekke nak legi ñeena waat xam li nga wess legi moy baragalé waat da nga won fa innaka la nasibahu al arsh legi nak moy bu fekke ñeena waat ba waat lola kon dañuy wax ka nga xamni mom la jaam bi toñ ne ko legi nañ xet su le nexé ndëg gi nga xamni mom la jaayé jaam bi dëg ak jaay la da jël ndëg dal dikoy fayo bu le nexé itam nga xacc jaay gi jaay jaam bi waye lo lepp nak ci kaw sang bi mom jaam bi wala ko jënd jaam ba kenn nu mu ko ca fay lañ ko wara fay waye jappal ni sa yo xamni sang bi mom na nga ko fay toñangi ga ba ko jënd jaam ba mom du mëna fay ki ñu toñ payu toñangi la su baba mo mënu ñu toñ bu sañ waxati dara waye nak bu fekke sang bi wala ak jënd ci kenn mu fay ko ci toñangi la kon yaari nga koy tanlo ko nexé dék nañu jaay jaam ba mu jël jëguk jaam ba fayo ko ko nexé tam mu xacc nak légui jaay gañ jaay jaam ba mu bëti ko nak té jaam ba fayo ko waye nak bu faté né sa yo xamné sang bi nang na ko fay lañ ko wara fay ba aji jënd jaam bi nang na ko fay lañ ko wara fay rek mom du sañ waxati dara dara dara wara ja xadelu na al mubtahu aji jënd ja bi ci payu toñangé ga ko djiblu bi arshil jinayati aw bi samanihi wala ci jegam nga in kana dem nek na aqal di gëna neew patay yaangi tollu ci jaam bi nga xamni mo toñ do rabbi ak sangam dal dikoy jaay te lu jëntu toñ gam toñ legi nak mu ne su fekke ne mo mi nga xamni moy sang bi mo fay lolé nga xamni mom la jaam ba toñ lolou kon amatum lant fim tollu nak moy bu fekke ne ki nga xamni mo jënd jaam bi ci bopam mo fay toñangé ko bolé ci kon xam nga fay na yaar fay na ñëpp ci biñ ko jaayé légui fay na itam ak toñangé gi ci bi borom toñangé gi taxawé ne faawu dess moy fay tay mo mi jënd mo fay toñangé ga ak ci jaay ji nga xamné mo mo man ci sang bi mom fay ko tay su la xamné kon ak jënd ji war na dem ci ak jaay ji mu rembursé ko mais su boba dañuy xét yaar yi la ci gëna neew rek mo la ko rembursé jëg gi nga xamni mënul ko jëndé won ak li nga xamni mënul fay muy ak toñangé gi dañu xéer lu ci gëna néw rek mom lay déllu sang bi nga xamni mo jaayoon remboursé ko ko ñu mu wax nak né mu gëna néw la koy jox waye du ko jox la ëpp ci yoy yaar mu nasara bi bëgg layal di wax na ibu lil ba'ihi al hujjatu bi annahu la yalzamuhu illa ma dafahahu al mubtahu la wa annahu yakhtaru hina idhin islam al habdi lol da ko delo ci in kana akamu aqal la lol moy aw layam wa in kana al arshu aqal la fala yarjahu illa bihi li hujjati al ba'ihi bi annahu la yalzamuhu illa ma dafahu al mubtahu lil habdi kon tayarjahu bil aqal minhuma wa lil mushtari yal aji jandi ja radduhu khatch jambum jandon in tahammadaha dem motay toñange ga ana bu fekke da nga jënd ab jaam bo biti ko toñ toñ go xamni moko tay so neexi xacc jënd ga ndax lolu sikla ci ndax daga moko tay rek bo deme do jikko warudda delof na al bayhu jaay ga fi ci bam waté ne la abri banho dana dor sama jaam bi ma lo xamni yejosu dana jaadu warudda da delof jaam ba yu milki yi jëm ci ak momelam anam ci mom jaam bi bu fekke da wat ne sama jaam bi dana ko def nangam su ko deful rek gore na bu nopi ni wolbeti ko legi jekki jekki jaay jaamba te lolé mu newon dana ko def fekkutul mu def koko su ba yoon day xacc jaamba delu ci ko ci momelam ba karam mu cey def lolé mu waxal ne dana ko def balam talif ke break nak moone maye josu lo xamne man nak ko def te du ay niki dor ko fukki yar waye jappal na itam man nako def man la wat man na nek mala ya josu la wat ni dana ko def man na don lo xamne suñu ko def niki dor ko téméré yar mu ci man don nak mom bu ko xasse wat ba nopi wolbeti ko jaay ko te jottu ko def lolo rek xamal ne mo faawu dañu xacc jamba delo ci ko ci ak mo melam su ko defé nak bu fekke lolé mu watan day lo xamne bu ko defé du ko wañi dara niki dor ko fukki yar rek su boba buñ ko jëlé su ci loxom bu ko dooré fukki yar rek ñu bayiko mu daldi nekkat ak momelam nam ko nekké won mu dess nak bu fekké la waaton da doon lo xam su ko défé mu gañu mu waru bu baaxa baax koku mom dañu daldi atté né jaamtu gorél nañ ko dañ ko bayyi mu def ko loola bo xolé ci aqrabul masalik mom lay doolé léral di waxna wa illa yajus sharhan kama law halafa la adribannahu mi'ata sawtin kon mujji sahituhu bil hukmi bi hukmi bihi min al hakimi fa in fa'ala bihi ma la yajusu qabla al hukmi alayhi bari'a ana bu fekke nak xasna ko def lolé nga xamné suñu ko wona def waye la tuñu atté nako dañ koy gorél ndax li nga wax suñu ko def mom farna ko def lola su boba la watal mom tebikout waye du tebe tay ñu gorél rek mom jamba xam nga waxu wa taqahu alayhi bil hukmi in shaanahu wa illa biha alayhi li dafi darari manam lolé bu ko def to waruko ko na def bu fekke ñaawal na jamba su boba dañ koy gorél batay su fekke nak legi ñaawal ko itam taxul mu agu ci fu jegi dayo su boba do tay ñu jaay jamba ndax bañ mu defati ko lu mel nona kon fa holima annahu yuhkamu bi raddil bayhi mutlaqan halafa bima yajusu aw bima la yajusu lakin yurad li milkihi al mustamirri fima yajusu wa amma fima la yajusu fayurad li milkihi wa la yastamirru atti bi nga wess nak moy bu fekke da waxane ci wat ga dana def nangam jambi rek way jutuko tak jutuko teunk manam ci ben dat bu fekke rek ko teunkon ci dat nak bu ne fool beti ku jaay jamba da ko yandi yek nak fek na far dat bobé jeex su boba ko dañuy bayyi rek jaay gawé way kenn duko xajj wa tax sara bari waxna fa in lam yurad al bayhu hatta qada al ajal in halat yaminuhu wa la yurad al bayhu fala wa jaa dagan na bayhu ma wodin jaay kenn da nga ko photo xalé ko bop nek ni ko won dina on tabax mudaahi ya aji jayga imun tafat dem dakuna al ibahatu sank alal ga bu umina tewono kasru wo damam ga neena bu fekke da nga amuk tabax bo xamne amna photo bu deugar ko tey baw dok ba lenen ban sax ci la la nexe nga jay jëmmi bantu ba ba photo bo de ba dogowe te jayelo jëmmi tabax ba way dañ koy sart nak bu ci alal yaqo manam bu doon lo xamne buñu jinde photo bi ba lolé far tabax ba daanu ni fet kon tabax ko deugar lol ba ñu tok ko nga xamne dindi photo ba jaay ko ñu yaq dara ci tabax ba nga doon ci itam ñu wolu ni jëmmi photo bi ngay jaay wala jëmmi bant ba ba dogu wowe bu ne ko genn jëmmi bopam jëdu yaq moy na ko ne kasro ko ne na kasro ñu koy sété ci ñi am xam xam wax ko motax mu ne ومن كسره أي كسر الحمود حين إخراجه من البناء بشهادة أهل المعرفة فإن خيف كسره فلا يصح بيعه لأنه غرر كذلك نقوى نقضه دندنكو دي شري شري واي مو تندي البائه أجيجايا ما نام بنينة سارت يدا جانا جابو پتو بوغي من اسنا كو جاي دندكو كفو جنبيوكو ولا بنت بوغي أمي دمينونو كرمو كوري دندي ni aji jaay ci bopam moko wara dindi te dama yam ko dindi tam kat moko garanté bu ko don dindi ni far yaqku bu far tax ni ci pato yi ba lenen tam su boba mo moy ñak tax mu ne fa inni tafara alhamdu hina ifin fa damanu ho minhu wa hawa'in dagan na jaay jaw ko ko hawa'in ci kaw jaw ci mu ci fande mel nef na al binaa tabakh ba manam fekke da nga amé souf so xamné mar nga ja tabax bo nexé nga djibo kenn ci ba tabaxé ba nopi mo fété kaw nak nga jaay ko ko mom mu tabax ja wala bok nga tabax ben tabax ci séné tégat ci kaw terrasse digonté mom ni ci bo tégué terrasse ba agal mo fété kaw ci jawu ja nga jaay ko ko mom mu tabax ja wa tafradina bi an kana li shakhsin ardun qaliyatun min al-bina'i arada al-bina'a biha أو بناء أراد البناء عليه فيشتري شخص منه قدرا معينا من الفراغ الموهوم الذي يكون فوق البناء الذي أراد إحداثه لولو فيجوز أن يصف البناء الذي أريد إحداثه أسفل وأعلى ليقل الغرر لأن صاحب الأسفل رغبته في قصة الأعلى وصاحب الأعلى رغبته في متانة الأسفل معنام يوخ يموخ يموم جو جني جاي تبخ بغا خمني كلا ورته بطي تبخ بغنكو تبخ بغن من سوسو خمني كن تبخ بغا در با تبخ نجح بغنو طوائي لنغا بغت تغا بغن بنوكي تركو جاي نك مفيتكو لولو مواتخ مفارك إنو سيفل بناؤو manam faawu dañuy sartu tax nga xamne mom nga mara tabax yoy ni mom soosi te defo woy ko ak tabax dañu tabax ci lako ni fete ko nga jaay ko mom tabax ca am nga ben amugo ci soba ba faawu day aaje ni melal ki tabax ci soof gi boy ki fete soof lu ap tabax am di deugere ak ni fete ko mom nak ni wara deugere tax dañu wete ak deug ki nga xamne mom mo fete soof do dem ki fete ko tabax moof ndax dañ ko yakal mo meet ci soosi mo do fete ko nak do beug du ko fete soosi deugar bu baakha bax ndax mo meet ci kawam baña am ayup kon gis nga ne boole wax yi nga wax bu leeru mu baxam boko don jaay tay fuf so xamne dang koy jaay rek mu tabax ci way yaay mom soosi soosi do ko do su boba ndax dana jaay ni melal tabax bu ñu beug tabax wala deet ñen faray dañ wax na jëru ko ndax soosi nako atal da bëro su jamono gi nga xamne buntu kay xarala yu bari dana aajo ñu sét doxam taw yépp la fofu atanam dé wala dé ma ñu wax na lu tam néna ñu dana aajo ñu wax tabax ba bu muy gudd ñu muy yëkëti ko ci jaay ji buñ ci taw nak né wali sahibul bina'i al a'la al intiba'u bima fawqa bina'ihi bi ghayril bina'i té wala isa li sahibul asfali al intiba'u bima fawqa bina'il a'la la bil bina'i wala ghayrihi manam boko sey tabax ba nopi jaay keneen mu tawax ci taw mom mu fete kaw mom lako fete kaw ci jawo yep manam mom mu fete ci kaw dal lepp lu wër tabax ba ci kaw ci xet jawo yep man nako jariñu do ñu xet fete suuf nak mom mëno jéggeti bokk nga jaay bu fete na kaw nga jariñu ru ci lolé nga xamni moy kaw ga ñay mëne kon yow dal léegi boko sey jaay kenn fete na kaw rek ko kenn fete kaw mom man na jariñu lu ko neex ci kaw ga bu mu def tabax waay mo tam su sañu tabaxat ci ko mune ca jarignu leneen nak ci xet jarignu mom te lolé fété ko ci jawu ñu ñu xass fété suu bu jaayen lolé ci ko nak jeexna ñu mën la jarignu fofé du tabaxat tek ci ko du benen jarign ci xet leñu bëkk tabax lool nak aduna lay dox rek bu doon suñu jamono ji mom nañ la ne kon dañu xeer do xam ki nga xamné mo jaay ci ko man na jaaya ci kaw du wey rek ni ta koy terrasse du wey ndax xarala yu bari na leg ak ñu kay ay taw da ñoom ñu waxe mom moy mom nga jaay bu fete kaw mom man na jarru ci kaw lu bokku ta tabax way yow na yow jeex lu nga ci man na jëfandi ko ci dara ci kaw du benen jarru du benen tabax dal ci wa garu jigeen ak sant ak tak wala pato wala leneen ñoo ci yamoo fi haitin ci ak mur dama wax nak fi haitin ci ak mur rek waye mën na nek aw saket ci saket yi nga xamne mom nga xam na mom nekkul suuf ak ciment manam mur jamur bu ñu jëwé ci nga fay ko da nga ca samp ak bant wala pato wala mur bo xamne sax da ko jëri ñoo diko ci samp rek a jubo ngeen ci yeen ñaar lolu dara nekk ci waxu mom nak mad monun niñu warlu la manam bo xasse jubal mon ci bu samp ab bant wala poto ci sa mur ci sakam len ko dele mune kon mom yow borom mur bi ya garantel borom bant bi bu samp di ñi nga xamne bo demon do mur bi dal itam nga wara tabaxat mur bi ngeen mëna ca samp bant bo mu ñi wala poto bo mu ñi illa an yadhkura ndare bu dafa tuddu muddatan ab dir ma lumay nak dañ ko sakal ab délai nek nga ne ko nañ duggu ci nga samp bant ci sama mur bi ba poto at wala ñaari at ñu ko sakal ab dir tan fa ijaratun kon ak lolo rek la tan fa xexu gu doy firiko bin idami ci mabuk mir ba ande wax suñ ko satal dele mom bu yalla dogale mir bi daanu dañuy xet bu fa sante ak legi mu wara fay rek bu fay lako waye kon lo wax ni dafa wangu tabaxat mir bi nak tax mu sante ci bant bi ni ndax dañ ko satal ab di motax ñu yoso won legi moy bu fekke satal ko won ben dir mu dal watti sorti lañuy jaay banjeb dañ ko fay moy waxa do hormatin ak mu ñak aram wala lu baaxihi donte ñu lenn manam lañuy jaay ba lañ ko fay ñu yépp dañuy sorti mu ndon lo xamne aram na mu noon ko ak lo xamne aram na mu noon ko ñu ci sangara wala baam ko wala nak ñu ligéy ci wursu xaaliss ñu yépp kenn ko fay jaay donte sax nak dañu doole jaay ñaar ñen la woon na nga ko jaay ñen la woon ñu ko jaay su baba itam lepp do ko yaq way bu ñu woon la woon nangu daldi gantal la woon gantal do lepp lañu doole nga bo ñu ñu def ci jaay mi ñu lañu jaay ba lañu jënd dañu bok gantal ya rep ñu bo ci andi wala lu ba andi ci ci doole na fara do wax na wa shuruta lil ma'qudi alayhi hadadu hurmati tamallukihi fala yasihu bal huma harama tamallukuhu ka khamrin wa khinzirin wa ina'in naqdin wa law kanat li ba'dihi ay ba'd al ma'qudi alayhi ma'a ilm al aqidu bi hurmatihi ka bayhi harrin wa raqiqin tam lu melne bole jëm jo xamne kor la ak jëm jo xamne jaam la jaaya do len ben yoon yaalep lañuy bok tegg du japp ne rek jaam bi sañes nako jaay dal ko wéel gors sañes ko jaay dal ko bayyi tabbi ko dedet yaalep lañuy tabbi wala nga bole jaay lo xamne ya ko mom ak lo xamne xobus ne la suñu ko wona jaay su baba ya rek lañuy bok tegg jaay ma fekk ni yeen ñaar ñiko deflante manam ñeen ñaar ñiko jëfëlante bokkon ngeen ko xam ba kenn ko xamoon na ni loolu aram la a su baba nit lañu bokk tebbi sax mu boole ci walaw li ba'd yi nak moy ashara bi law ila qawl ibn al-qassar tahrijan min indi nafsihi bi ibtal al-harami wa ibda al-halal bima yuqabiluhu dafa bëgg tebbi dakk wax ibn al-qassar gi nga xamne mo waxan ci waxat ci walu bopum ne su baba dañu ñëwel la nga xamne jaay ga awut tepp la nga xamne jaay ga ayna waye lolu mom jappal ñu wax rek yaa rek lañu bokk tebbi wa jahlin akum ñak reere du nopp noni ca lañu jënd aw sabarin wala ak jëk wala tafsilan donte ci ak taxale la ana bokk na ci sarti jaay yi nañ bokk xam lañu jaay ak lañu jënd xam gu wara wërta bañ ca umpale dara dara bu ci umpale dara dara donte sax umpale taxale do nga la ne buñ ko boole dañu ko xam waye buñ ko taxale am ci umpale sax su do waat ko taxa baax li mu ne walaw tafsilan nak mom la bëgg misal manam nga xamne xam nañ ko ci boko boole waye xamuñu ko ci boko tagale moy ka xab day rajulayni melna ñaari jaami ñaari waye di jaayé ko tikka sa ci nangam manam ci jëggu rañiko manam ñaari jaam la waye bokku ni ko leen mom bu jekke jekki boole wax ci genn jëggu rañiko waye jottu ñoo tekkale ni jaambe nangam la mom ci jëggi jaambe nangam la mom ci jëggi su boba du dagan da xamna ngeegi mom ci boko boole waye xamuñu ci boko tekkale waré tiñu du dagan batay jaay ak ritmu ritmu leen lañu firé ko liber ñun chatin ci ab gatt gatt bo xamne kenn rendé gu ko ba kenn fessu gu ko ku duñ xamne ya po mel kon lu nangu ñu jaay ci xaat manam du tol ne ab ritmu ba lu ni mel wax nak ne illa an yakuna al mushtari huwa ba'iha shati haqiba bayha li ghayrihi bi sifati